do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 listopada, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. ABW poszukuje Zbigniewa Ziobry po tym, jak Sejm uchylił mu immunitet. Są ostrzeżenia przed gęstą mgłą dla 6 województw. Najdłużej żyje się pod toskańskim słońcem. Italia w czołówce Europy pod względem liczby stulatków. Kolejne kroki w sprawie Zbigniewa Ziobry należą do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Służbom powierzono zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury byłego ministra sprawiedliwości. Polityk przebywa jednak na Węgrzech, co utrudnia działanie służbom. Dobrowolnego powrotu do kraju Zbigniewa Ziobry nie spodziewa się europoseł Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. ABW, policja zrobią swoje. Jak go nie znajdą, to będzie europejski nakaz aresztowania, który obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Jak będzie dalej uciekał, to będzie nota Interpolu. To jest to, czego oczekują Polki i Polacy. Nie ma świętych krów. Każdy jest równy wobec prawa. Popełniłeś przestępstwo, to odpowiadasz za to. Na pytanie, co powinien zrobić Zbigniew Ziobro, wracać do kraju czy zostać w Budapeszcie, tak odpowiedziała na antenie Trójki europosłanka PiS Anna Zalewska. Założył, że nie będzie przeciągał tej bytności w nieskończoność. On musi omówić przede wszystkim sytuację procesową, również swoją życiową, zdrowotną, bo tak jak w uzasadnieniu biegli napisali, areszt w żaden sposób nie zagwarantuje mu bardzo specjalistycznego leczenia. W reakcji na uchylenie immunitetu oraz zgody na ewentualne tymczasowe aresztowanie dziś Zbigniew Ziobro napisał, że premier Donald Tusk celowo urządził igrzyska bezprawia z polowaniem na niego, aby medialnie wyciszyć kryzys w onkologii. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed gęstą mgłą dla 6 województw Polski Północnej, Środkowej oraz Pomorza Zachodniego. Mgły pojawią się wieczorem i utrzymają się do jutrzejszego poranka. A ponieważ mamy długi weekend i wielu kierowców jest w trasie, sprawdzamy, jak bezpiecznie dojechać do celu w takich warunkach. Podczas używania świateł do jazdy dziennej tył auta pozostaje nieoświetlony, co przy jeździe we mgle czy opadach deszczu lub śniegu jest szczególnie niebezpieczne, mówi Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski. Ze światłami mijania będzie nas lepiej widać, będziemy widoczni też z tyłu. Jak mamy światła do jazdy dziennej, nie musimy mieć świateł pozycyjnych tylnych. Tak, system po prostu uruchamia te światła tylko przednie do jazdy dziennej, żeby określał naszą pozycję, natomiast z tyłu nas nie widać. Dlatego warto pamiętać, by światła mijania włączyć ręcznie w momencie pogorszenia się warunków lub włączać je od razu przy każdym uruchomieniu auta, dodaje Bednik. Wjedziemy w mgłę, wjedziemy w drobne opady, będzie jeszcze jasno, no auto nam nie zmieni na mijanie i wtedy stwarzamy dla siebie zagrożenie. Maciej Szefer, Polskie Radio. Koniec z widmem zagrożenia produkcji dla europejskich firm samochodowych. Półprzewodniki z Nexperi mają być znowu dostępne. Jeśli zapowiedź kanclerza Niemiec stanie się faktem, zniknie potencjalny powód pogłębiania kryzysu w branży motoryzacyjnej. Problemy zaczęły się, gdy Holandia przejęła kontrolę nad Nexperią, chińskim producentem układów scalonych. W reakcji Chiny wstrzymały dostawy, a zapasy zaczęły się kurczyć. Firmy motoryzacyjne, także w Niemczech, stanęły przed widmem braku elementów niezbędnych produkcji samochodów. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zlecił rozmowy na poziomie gospodarczym, ale też dyplomatycznym z Holandią i Chinami. Są pozytywne sygnały zapowiadające, że dostawy znów mogą ruszyć. To może stać się już w najbliższych godzinach. Po rozmowach z premierem Holandii jestem przekonany, że to się uda. Droga do ponownych dostaw jest otwarta. Zapowiedział Friedrich Merz. Członek zarządu Volkswagena Ralf Brandstetter, odpowiedzialny za współpracę z Chinami, przekazał gazecie Handelsblatt, że Ministerstwo Handlu w Pekinie zdjęło już warunkowo niemiecki koncern z listy firm objętych zakazem eksportu półprzewodników. Pierwsze dostawy są już w drodze, przekazał Brandstetter. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Irańskie władze planują przerwy w dostawach wody w stolicy kraju Teheranie. Ma to ograniczyć zużycie wody w czasie największej od kilkudziesięciu lat suszy. Według niektórych lokalnych mediów, liczącym przeszło 10 milionów mieszkańców Teheranie, już wprowadzono nocne przerwy w dostawach wody. Wesołe jest życie staruszka, śpiewał kabaret starszych panów. Okazuje się, że we Włoszech nie tylko wesołe, ale i bardzo długie. Italia jest w czołówce Europy pod względem liczby stulatków. Najwięcej żyje ich w Toskanii i Ligurii. Powszechnie uważa się, że długowieczność Włosi zawdzięczają klimatowi, diecie, no i pogodzie ducha.

Kolejny słoneczny dzień na pewno gdzieś jest, a to oczywiście utwór otwierający film Damiena Chazella La La Land. Film, który przyniósł Emmy Stone, pierwszego Oscara za rolę pierwszoplanową. Ale zanim przejdziemy do jej kolejnej roli, bo od wczoraj na ekranach film Bugonia Yorgosa Lanthimosa i o nim za moment porozmawiamy, to chciałabym jeszcze zwrócić Państwa uwagę na jedną premierę serialową i mam nadzieję, że do tego tytułu wrócimy za tydzień, bo to nowy serial twórcy Breaking Bad i Zadzwoń do Sola, czyli Vince'a Gilligana. Serial po polsku nosi tytuł Jedyna, po angielsku ta nazwa właściwie jest łacińska, bo Pluribus, i opowiada historię pisarki poczytnych bardzo powieści, z których sama ona nie jest zbyt zadowolona, która nagle znajduje się w świecie, w którym właśnie w czymś jest jedyna, ale chyba nie mogę zdradzić w czym. I bardzo Państwu polecam, pierwszy odcinek jest już dostępny, serial miał premierę wczoraj. Być może wrócimy jeszcze przed 16 do jego ścieżki dźwiękowej. Z kolei na dużym ekranie, oprócz Bugoni, jest także film norweskiego reżysera Daga Johanna Haugeruda, Miłość. To jest jedna z części trylogii o relacjach. Te trzy filmy opowiadają, a właściwie rozmawiają, bo bardzo mocno scenariusze są oparte na dialogach o stosunkach między ludźmi. Także tych fizycznych, ale także tych emocjonalnych, tych opartych na wspomnieniach, tych, na które liczymy w przyszłości. Pierwsza część nosi tytuł Seks, druga Sny o miłości, a trzecia Miłość. Miłość jest od wczoraj na ekranach, a Sny o miłości wejdą na ekrany kin 21 listopada i wtedy właśnie z Dagiem Johannem w trójce się spotkamy. A dzisiaj spotkamy się także po 15 z Justyną Wasilewską, która opowie o pracy nad serialem Hevel. Już opowiemy także o cielesnych horrorach z doktor Martą Stańczyk z Filmoteki Narodowej. No a teraz już sięgam po piosenkę, która napisana jest i zaśpiewana przez kompozytora, który od trzech filmów współpracuje z Yorgosem Lanthimosem. Od czterech, a właściwie nawet pięciu filmów z Yorgosem współpracuje Emma Stone i ta historia będzie się w rozmowie z Małgorzatą Staciak, która za chwilę dołączy do mnie w studiu, zaplatać. Fear not the heat of the sun. I feared it since we moved up here in 2001. Cut your lip on the couple. We'll drive into town to meet everyone. I'll see you later. Mom and Dad are waiting in the car. Mom and Dad are waiting in the car. Grass, you tie up the flowers. We kiss beneath the apple tree, and I've never felt so in love until now. Daisy chain the night sat on the farm. Play Kanye, play Rosie, play Moulin. We're born in the grass to suck on the field. Look closely and there's milk underneath everything you see. Every rock, every pine tree. We dance in the barn, step out into the mud. You're laughing and the moonlight shining bright across the crops. There's no pain here, there's no blood here. And your eyes shine like dew. We'll grab the booze, get into to the car. Everyone's driving to Beth's farm. We'll play with the sheep and the hens in the yard. Nobody dies at Beth's farm. There's beauty in God, there's peace in the Psalms. Nobody dies at Beth's farm. The tractor is big, but my heart is large. Nobody dies at Beth's farm. Fear not the voice of your love. I'll call you when the bus is pulling in. I'll be there. I'll be there. I'll be there. I turn out the light, I sleep in your arms, and everyone dreams of Beth's farm. And this world is quiet, and this soul is calm. Nobody dies on Beth's farm. The egg is the moon, the beans are the stars. Nobody starves on Beth's farm. And heaven's so bright, it cannot be far. But nobody dies on Beth's farm. We'll grab the booze, get into the car. Piękny to utwór Beth's Farm. Jerskin Fendricks, kompozytor, który od 3 filmów współpracuje z Yorgosem Lanthimosem, a o nowym filmie Yorgosa Lanthimosa, Bugonia, rozmawiamy z krytyczką filmową Małgorzatą Staciak. Dzień dobry. Dzień dobry. Widziałyśmy razem ten film w Wenecji. Bardzo czekałam na tę premierę. Do Jerskina Fendricksa jeszcze wrócimy, ale chciałabym, żebyśmy zaczęły trochę od przypomnienia, kim jest Yorgos Lanthimos. To jest bardzo charakterystyczny styl pisma filmowego. Tak, to jest chyba jeden z najbardziej oryginalnych twórców współczesnych, jak się tak nad tym zastanawiałam, bo to jest też jeden z nielicznych twórców, któremu udało się przejść z kina przecież bardzo niszowego, mało znanego, bo to jest grecki twórca, i przebić się do mainstreamu, do tego kina takiego, no, głównego nurtu, bo teraz występują u niego hollywoodzkie gwiazdy, dostają za rolę w jego filmach Oscary, a jednocześnie nie stracił tego swojego autorskiego stylu, takiego pazura. Może troszeczkę się ten styl wygładził, ten pazur się może minimalnie stępił. Już tak nie eksperymentuje chociażby z językiem, nie dekonstruuje świata, tak, i tego, w jaki sposób on jest odtwarzany w języku, jak to mu się zdarzało na początku. Ale jednak jest to takie kino, które bardzo tak wytrąca widza i daje dużo do myślenia, jakoś prowokuje, trochę sprawia wrażenie, jak myślałam właśnie o tym, jak podsumować kino Lanthimosa, że to jest trochę tak, jakby kosmita przyglądał się ludziom i próbował znaleźć sens w naszych rytuałach, w naszych przyzwyczajeniach, zrozumieć naszą naturę. Pod tym względem przypomina mi też to trochę kino Kubricka, jeżeli chodzi o zainteresowanie właśnie ludzkimi popędami, jakimiś takimi niekoniecznie może najbardziej pozytywnymi aspektami ludzkości. To jest to takie bardzo ludzkie, głęboko humanistyczne zainteresowanie tym, co jest bardzo w nas takie właśnie brzydkie i może niekoniecznie fajne do pokazywania. I Lanthimos o tym opowiada w taki sposób, że za każdym razem, kiedy właśnie mam styczność z jego twórczością, to wychodzę z takim przeczuciem, że nie do końca jakby, może trochę lepiej rozumiem, co to znaczy być człowiekiem, ale mam wrażenie, że jesteśmy jakimś bardzo dziwnym gatunkiem, który konstruuje jakieś zasady, które właściwie chyba nie mają sensu. I mam wrażenie, że może warto wspomnieć też kilka tytułów. No, z tego pierwszego okresu greckiego, no to te najbardziej zapamiętane, czy takie najgłośniejsze, to Kieł i Alpy. Dla ciebie który ten moment w karierze Lanthimosa jest tym momentem już takiego mocnego rzeczywiście wejścia w ten światowy przemysł filmowy? Z jednej strony na pewno Kieł, bo to jest nagroda w Cannes, to jest po raz pierwszy Lanthimos staje się tak bardzo rozpoznawalny i to jest chyba nadal jego najlepszy film. Też gdzieś przeczytałam, że on wygląda jakby właśnie kosmici nakręcili home video o ludziach. Jest to opowieść przecież rodzinna historia. Tak, on bardzo lubi opowiadać o rodzinie, o związkach, więc to są bardzo takie uniwersalne historie. No i mamy właśnie tutaj opowieść o rodzinie, która narzuca jakieś takie zasady bardzo, bardzo sztywne, nie pozwala swoim dzieciom wyjść z domu, wymyślając, że jeżeli to się wydarzy, to stanie się coś bardzo złego. Ten świat rządzi się swoimi prawami. Tak, i mamy taką właśnie grę z tym, co jest zakazane, co wolno robić i taka opowieść też o dojrzewaniu. Ale mój ulubiony film chyba to jest nadal Lobster, bo to jest takie połączenie. Jeszcze mamy tego Lanthimosa takiego bardziej greckiego, zresztą też ze swoim greckim współscenarzystą pisał również scenariusz do tego filmu z Efimisem Filipu. A później już te filmy stają się trochę bardziej gładkie, może trochę bardziej przystępne, ale właśnie tracą może trochę, nie są już aż takie obrazoburcze, już nie są takie kontrowersyjne. Chociaż ja też bardzo lubię Piękne istoty. To jest tak najbliżej mojego serca, bo to jest po prostu bardzo ciekawy film o kobiecie. O tym, jak kobiety funkcjonują w społeczeństwie, o tym, jak się nam narzuca różne role i jak mamy bohaterkę, którą wciela się Emma Stone, która tych ról nie rozumie, tych zasad, nie wie, co ma z nimi zrobić i kwestionuje je na każdym kroku. Jest to takie bardzo ożywcze i wyzwalające, kiedy orientujemy się, ojej, faktycznie, te zasady nie mają sensu. Tak, tutaj oczywiście niektórzy piszący o tym filmie i oglądający ten film wyczuwali taki trop Frankensteina, nie bez powodu. Mm-hmm. Wspominam również to nazwisko, ale wszystko w swoim czasie. Wróćmy do Bugonii. To jest ten najnowszy film Yorgosa Lanthimosa, który od wczoraj jest w kinach, w którym znowu w głównej roli Emma Stone. Ta ich współpraca zaczęła się przy Faworycie i tutaj też trzeba wspomnieć o tym, że Yorgos Lanthimos stworzył sobie taką rodzinę filmową, że właściwie z kolejnymi filmami dochodzi tam jakaś kolejna osoba, ale jeśli chodzi o scenografię, jeśli chodzi o kostiumy, jeśli chodzi o zdjęcia, robi Ryan. Właśnie chyba od Faworyta, albo nawet wcześniej zaczął z nim robić znakomity operator. No i Jaskin Fenricks po raz trzeci, no i właśnie Emma Stone, która od Faworyty potem już podobno przy Faworycie było gdzieś przy kolacji mówione o tym, że Yorgos Lanthimos zainteresował się Biednymi istotami i ona również wtedy już nie odpuściła. Short był o tym Rodzaje życzliwości, czyli trzy nowele w jednym filmie. No i teraz Bugonia. Gdzieś słyszałam, że Yorgos Lanthimos powiedział, że jeszcze kilka filmów zrobią i będzie z Emmą Stone na takiej stopie towarzyskiej, że będą mogli się spotykać także poza pracą. Ale jest to rzeczywiście dla nich obojga niezwykle owocna i tak artystycznie bardzo spełniona współpraca. No myślę, że dla Emmy Stone zwłaszcza, znaczy wiadomo, że to jest doskonała aktorka, nie od dziś i nie od przed Faworyty, ale widać, że faktycznie ona bardzo rozkwita w tej twórczości i też może grać role zupełnie inne, bo wcześniej raczej była obsadzana w bardzo... Te postaci były bardzo podobne jednak, a tutaj mamy takie bardzo szerokie spektrum, no przecież od właśnie Faworyty, gdzie wciela się w taką bohaterkę, która próbuje się gdzieś tam wspiąć społecznie, po właśnie Biedne istoty. No i Bugonia, gdzie też jest zupełnie, zupełnie inna. W Kinds of Kindness przecież zupełnie też trzy różne role. I myślę, że też właśnie w Bugonii no jest to ciekawa rola i ciekawa współpraca, ale ja mam takie już wrażenie właśnie, że chciałabym troszeczkę zmiany. Właśnie po tym seansie Bugonii miałam takie poczucie, że wspaniale jest oglądać tych samych aktorów, bo też tam Jesse Plemons wraca. Rewelacyjna postać. A tak, jeszcze nie wspominałeś o Jesse Plemonsie, ale to równie znakomity aktor i u Yorgosa Lanthimosa w drugim filmie. Ale właśnie już bym potrzebowała chyba jakieś trochę zmiany. Zresztą Lanthimos chyba ogłosił, że robi przerwę od filmów, bo ostatnio to rok po roku mieliśmy kolejne premiery i ja miałam wrażenie, że niektóre są już troszeczkę za szybko robione. Więc będzie chyba przerwa. Emma Stone będzie mogła też trochę odpocząć. Emma Stone, Jennifer Lawrence ogłosiła w tym tygodniu, że powiedziała to tak w jednym z podcastów. Nie wiem, czy mogę już to ogłosić, ale z Emma Stone produkujemy film o śwince Piggy. Doskonale. Więc będzie miała co robić. Na pewno. Ale dobrze, to wracajmy do Bugoni. Ja wrócę do Jerzykina Fendrixa, czyli kompozytora. Jestem jego wielką fanką. Nie wiem, czy to słychać, ale tak jest. On też był nominowany do Oscara za Biedne Istoty. Ale oprócz tego, że jeszcze jedna współpraca z Emma Stone i Lanthimosem filmowa, bo oni zrobili też teledysk do utworu Bet's Farm, którego wysłuchaliśmy, zanim zaczęłyśmy rozmawiać o Bugoni, to Jerzykin Fendrix powiedział pierwszy raz na konferencji w Wenecji, ale powtarzał to później wielokrotnie, że nie dostał scenariusza filmu Bugonia od Lanthimosa, tylko dostał 3 hasła i na podstawie tych haseł miał napisać muzykę do filmu. I film zobaczył dopiero, jak już był gotowy. Te hasła to były pszczoły, piwnica i statek kosmiczny. No ale wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Nic więcej nie trzeba. Więc żeby... nie zdradzając zbyt wiele, opowiedzmy wokół tych haseł, co to jest za historia. No, historia wydaje się bardzo prosta, bo mamy dwóch wyznawców teorii spiskowych, którzy postanawiają porwać prezeskę wielkiej korporacji, ponieważ wierzą, że jest kosmitką i uważają, że jeżeli ją porwą i zgolą jej włosy, to wierzą, że to jest bardzo ważne i że to doprowadzi do uratowania ludzkości. I wydaje mi się, że nie warto mówić nic więcej o tym filmie, bo to jest tak niesamowita podróż i tak bardzo ten film igra z naszymi przyzwyczajeniami, z naszymi właśnie uprzedzeniami też trochę, że warto po prostu wiedzieć o nim chyba jak najmniej i po prostu dać się porwać tej historii. To myślę, że warto tylko podkreślić, że role są znakomite, bo oczywiście tutaj to jest koncert na dwoje aktorów, czyli Emma Stone i Jesse'ego Plemonsa. Ten film ma takie zawirowania gatunkowe, że też właściwie chyba nie trzeba za dużo mówić, bo to też może coś zdradzić, ale z pewnością też nie jest to film dla młodszej publiczności. Raczej to jest film, który tymi zaskoczeniami powinien zaskakiwać raczej 16+, albo nawet 18+, tak mi się wydaje. Jest to i jakiś taki komediowy, czarnej komedii napęd, ale też thriller, ale też taka dysputa tocząca się między bohaterami, wręcz filozoficzna, czy taka polityczna, bo bardzo różne aspekty współczesności są omawiane przez tego wyznawcę teorii spiskowych i przez prezeskę firmy farmaceutycznej, kiedy już przebywają razem, tutaj użyję tego słowa, w piwnicy, bo faktycznie to się wszystko dzieje wokół tych trzech słów, więc wiedzą państwo dokładnie tyle, ile Jerzykin Fendrix, kiedy zaczynał pracować nad muzyką do filmu Bugonia. Ale może wspomnijmy też, że był już taki film. Wprawdzie Lanthimos się odżegnuje od tego, że to mówi, że to nie jest remake, ale południowo-koreański film z początku lat 2000, Save the Green Planet. Nie miałam okazji go obejrzeć, ale podobno jest tutaj właśnie inspiracja tym tytułem i wpływy są podobne, ale Lanthimos chyba tam całkiem sporo zmienił. Wiem, że w tej oryginalnej wersji był to prezes korporacji, jakby tutaj też te role zostały zamienione. No i też wydaje mi się, że zaletą Bugoni jest to właśnie, o czym wspomniałaś, że ona, można ją bardzo ciekawie czytać w kontekście tego, jak dzisiaj dwie strony nie są w stanie się ze sobą porozumieć, bo o ile możemy sympatyzować albo z Emma Stone, albo z Jesse'em Plemonsem, ich bohaterami, to nie jesteśmy tak wbrew w stanie... sobie czasami nawet. Tak, bo tutaj stawia przed nami Lanthimos bardzo trudne wyzwania. Ale każdy z nich ma argumenty. Każdy z nich ma argumenty, które tak na pierwszy rzut oka wydają się spójne i trudno je po prostu podważyć. Więc nawet pod tym względem to jest taki... To jest też film o tym, że właściwie bardzo trudno jest rozmawiać z kimś, kto ma zupełnie inne poglądy. Nie jesteśmy w stanie udowodnić, że to my mamy rację, ale tak samo jak on nie jest w stanie udowodnić i po prostu każdy mówi sobie to, co myśli. A jednocześnie jest to świetna zabawa. Bugonia, przypomnijmy, od wczoraj w kinach Yorgos Lanthimos wyruszył na krótką przerwę, ale przy okazji też przypomnijmy, że jego przyjaciółka, ale też producentka jego pierwszych filmów, tych greckich, Atina Rachel Tsangari, także reżyserka, ostatnio wprowadzony został na polskie ekrany jej film z kolei Harvest, który wydaje mi się również warto polecić i warto o nim przypomnieć. Kilka tygodni temu z Klarą Cykosz rozmawiałyśmy o tym filmie w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Wspomniałam w naszej rozmowie jeszcze jedno nazwisko i nie możemy tego pominąć, bo to też była wenecka premiera i muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o Frankensteina, bo o niego właśnie mi chodzi, to mam pewien niedosyt, a raczej być może powinnam powiedzieć to inaczej. Bardzo się cieszę, że miałam okazję zobaczyć ten film na dużym ekranie, ponieważ on jest oczywiście premierą w streamingu. Guillermo del Toro, meksykański reżyser, realizuje swoje marzenie, które trwało dekady, właściwie odkąd po raz pierwszy przeczytał Frankensteina, żeby coś z tym zrobić, żeby tę baśń mroczną, gotycką opowiedzieć na ekranie. Jak już zaczął opowiadać na ekranie, to już nie mogło być inaczej, musiał do tego punktu w swojej karierze dotrzeć. Więc przez chwilę jeszcze porozmawiajmy o tym Frankensteinie. Jakie wrażenie na tobie zrobił ten film? Ja nie jestem aż tak zachwycona tym filmem jak ty. Na mnie nie zrobił aż tak dużego wrażenia. Czyli słychać jednak po mnie. Słychać. Ja mam takie... Mi się strasznie podobał Potwór, bo to jest bardzo ciekawe podejście. Jacob Elordi, znany widzom głównie pewnie z Euforii ostatnio, jest tutaj fenomenalnie dobrany. Jakby nie tylko ze względu na warunki fizyczne, bo on jest po prostu wielki, jest ale, wysoki. Tak, ale trochę jest też wbrew warunkom, ponieważ jest to jednak amant współczesnego kina. Wkrótce zobaczymy go w Wichrowych Wzgórzach, Emerald Fennells, Margot Robbie, zagra Heathcliffa. No a tutaj jest, ja myślę, że ten Frankenstein Guillermo del Toro to jest wielkie wyznanie miłości do Guillermo do potwora. Tak, ale on jest też taki właśnie bardzo fajnie skonstruowany, bo z jednej strony, w ogóle bardzo mi się podoba, że on nie jest ani zielony, ani nie ma żadnych śrub, nie ma tu żadnej mechaniki, tylko to, że on jest taki blado niebieski, taki wygląda trochę jak niemowlę, jak takie bardzo dziwne, przerażające niemowlę i on trochę jest taką postacią, takim dzieckiem porzuconym, które uczy się życia i później po zetknięciu się z tym okrutnym światem chodzi już jak takie zranione zwierzę i później staje się tym potworem, ale właśnie jest to bardzo przejmująca postać i jakby wydaje mi się, że no nie wiem, bo od czasów Borisa Karloffa nie mieliśmy takiej empatii do potwora po prostu w Frankensteinie i dla mnie właśnie no przede wszystkim ta rola gdzieś pozostaje w pamięci oraz aspekt wizualny, no bo tutaj i scenografia i cały ten rozmach robią ogromne wrażenie. Wszystko zresztą zostało zaprojektowane ręcznie. Wszystko, co dało się zrobić ręcznie, to Del Toro przypilnował, żeby tak było. I już ta otwierająca scena na statku, który utknął gdzieś na Antarktydzie, no wizualnie to jest naprawdę uczta, ale zabrakło mi jednak trochę emocji, trochę też rozbudowania pewnych wątków, bo mam wrażenie, że jest to takie dość grzeczne. Mm-hmm. I jakby, że ta historia się prosi o trochę więcej takiego mięcha, może trochę właśnie pogłębienia tej relacji między doktorem Frankensteinem a bohaterką Migow, która zresztą jest tutaj w podwójnej roli, bo gra tak. I jego matkę, i jego ukochaną. Więc troszeczkę jest taki niedosyt, ale niewątpliwie warto to zobaczyć na dużym ekranie, bo w streamingu wydaje mi się, że cały ten rozmach, te uczucia, jakie Del Toro ma do tej historii, to mogą się gdzieś tam rozpłynąć. Mogą się rozpłynąć, rzeczywiście, dlatego podkreślałam tę radość, że miałam okazję zobaczyć to na dużym ekranie, bo z tego co wiem, w Polsce nie będzie ten film pokazywany w kinach, więc gdyby państwo zaczynali, to warto, jeśli państwo mają takie narzędzia w domu, zobaczyć to na przykład na projektorze, na większym ekranie, bo na pewno nie na telefonie. O, bo tak czasami streaming oglądamy na telefonach, ale na pewno nie ten film. I ja muszę powiedzieć, że jako też wielbicielka tego, co Del Toro, a właściwie cała ta trójka meksykańskich reżyserów, bo tam przecież jeszcze trzej przyjaciele, Cuarón, Iñárritu i Del Toro mają do powiedzenia w kinie. Bardzo czekałam i ja się nie zawiodłam tym filmem. Więc mamy takie dwa spojrzenia na Frankensteina, a państwo sami oczywiście sięgając po ten film mogą ocenić. Małgorzata Staciak, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję. A my teraz wracamy jeszcze do Bugoni, bo już w zwiastunie ta piosenka się pojawia. Bohaterka grana przez Emma Stone bardzo ją lubi. Chapel Roan. Arms are like an angel through the car sunroof. I don't wanna call you. Tak, właśnie tę piosenkę bardzo lubi bohaterka grana przez Emma Stone w filmie Bugonia, ale teraz kończymy już wątek premier, przynajmniej na moment. Witam w studiu dr Martę Stańczyk, dzień dobry. Dzień dobry. Kuratorka Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny. Sporo ostatnio o propozycji od was, a 2 listopada rozpoczęliście w warszawskim kinie Iluzjon przegląd pod takim ogólnym hasłem Coś we mnie siedzi. I jak zwykle w przypadku takich przeglądów, które są jednak lokalne, zaznaczam, że to są filmy, które w różnych miejscach są dostępne, więc te, o których będziemy mówić, o których Marta Stańczyk za chwilę opowie, można na własną rękę ich szukać i odkrywać, ale jest też bardzo ciekawa propozycja w serwisie ninateka.pl uzupełniająca ten przegląd, ale zacznijmy od tego, że to jest przegląd body horrorów, tłumacząc na polski, horrorów cielesnych. Gdybyś mogła scharakteryzować ten podgatunek dla kogoś, kto nigdy nie miał styczności z body horrorem, co to za film, czego się spodziewać? Horror był zawsze zainteresowany ciałem. Od początku właściwie takie horrory o znaczeniu mitologicznym, jak niemalże jak Frankenstein chociażby, o którym rozmawialiście z Gosią Steciak. Jeszcze wrócimy do niego w drugiej godzinie. Jest to właśnie film, który właśnie opiera się na cielesności. W okolicach lat 70., 80. faktycznie kino grozy wykształciło taki osobny podgatunek, który opierał się wyłącznie na zainteresowaniu, wręcz takiej obsesji ciałem, cielesnością, materialnością, pewną obrzydliwością ciała. To były filmy, które niekoniecznie właśnie chciały nas straszyć, ale raczej wywoływały taki dyskomfort, jakieś obrzydzenie, wstręt, działały na podstawie jakiejś obiektualności. To jest ciekawe, przepraszam, że ci wejdę w słowo, że właśnie w kinie sięgamy, bo przyznaję, że ja bardzo lubię ten podgatunek, sięgamy po coś takiego, co w życiu staramy się omijać szerokim łukiem. Dokładnie. Przypominam się też z tych nowszych rzeczy, które jakoś tam sięgają po te tradycje, na przykład film Substancja, który coraz mocniej wchodził w tę przestrzeń horroru cielesnego, że tak użyję tego polskiego odpowiednika. Dokładnie, więc właśnie Substancja ciekawie grała tym, że mamy to ciało powierzchnie, atrakcyjne ciało, które zwykle właśnie w mediach obserwujemy, którym my też operujemy na co dzień w kontekście społecznym, a jednak horrory cielesne chcą sprawdzić, co jest pod skórą, co jest właśnie nieładne w tej cielesności, co jest czasami straszne, obrzydliwe w cielesności. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe właśnie w takiej kontrze do, po pierwsze właśnie tego, co kultura popularna nam przedstawia, jeżeli chodzi o ciało, ale po drugie też to jest też taka ciekawa wypowiedź o samym człowieku. Ja wiem, że to brzmi trochę górnolotnie, ale człowieku, którego my też tak raczej postrzegamy jako pewien myślący podmiot, a niekoniecznie jakąś biologię, jakąś anatomię, która nie zawsze poddaje się kontroli tego rozumu. Tak, odpychamy od siebie tę myśl. No to po tym wstępie opowiedz proszę o tym, co będzie można, bo do połowy grudnia ten przegląd będzie trwał. Można sobie notować tytuły, znaleźć je oczywiście czy na stronie Iluzjonu, czy na stronie Filmoteki i gdyby Państwo nie mogli do Iluzjonu dojechać, szukać na własną rękę w różnych streamingowych sieciach, ale coś we mnie siedzi, to jest hasło obejmujące wszystkie te propozycje, ale każdy kolejny tydzień ma swoje podhasło. Co będziecie pokazywać? Co już pokazaliście? Tak, ja może tylko wytłumaczę, że właśnie horror cielesny jest bardzo takim szerokim podgatunkiem. To znaczy on powstawał w różnych momentach historycznych, właśnie wspomniałaś o Substancji, więc współcześnie takie filmy powstają, no ale właśnie już od lat 70. mamy bardzo dużo takich przykładów. Powstawały też w różnych krajach, w różnych kontekstach kulturowych, więc stwierdziliśmy, że takim pomysłem, jak jednak uchwycić jakąś specyfikę tego podgatunku, jest wskazanie takich tematów, którymi się interesuje. I w pierwszym tygodniu przeglądu skupiliśmy się na groźnej materii. Już w Iluzjonie Wielkim Otwarciem był film Plazma z lat 80., a dzisiaj, jeżeli ktoś jest w Warszawie, zapraszamy serdecznie na film Coś Johna Carpentera. Taki wielki klasyk. Dokładnie. Będziemy też się zajmować takimi powiązaniami cielesnymi, nowoczesności i technologii. Właśnie kolejny tydzień jest poświęcony, ma takie hasło tkanka i metal i tam będzie można zobaczyć kolejny taki wielki klasyk cyberpunkowy, Tetsuo, Człowiek z żelaza, między innymi. Więc mamy tkanka i metal, ale jeszcze w kolejnym tygodniu media dotykowe, które właśnie już są bardziej, tam pokazujemy filmy współczesne, które pokazują, jak takie cyfrowe technologie zamieniają człowieka niemalże w taki interfejs. I tam pokażemy W blasku ekranu Jane Shenbron, albo pokażemy Posesora Brandona Cronenberga. Brandona Cronenberga, który jest synem Davida Cronenberga, takiego ojca założyciela w ogóle całego tego podgatunku, bym powiedziała. Mamy też takie wątki w ramach tego przeglądu, które będą dotyczyły chociażby dojrzewania, choroby, czyli właśnie tego typu tematów, w które ujawniają, że to ciało jest bardzo istotne, że ono wpływa na nasze doświadczenie, na to, jak żyjemy, jak postępujemy, jak odczuwamy, co w nas właśnie siedzi, kiedy no, rozum może już przestaje być tym podstawowym nośnikiem. Dojrzewanie to jest idealny etap w życiu do opisu w Młodych Horrorze. Ale gdybyśmy mogły przez moment skupić się na jednym z tytułów, powiedziałaś o tym filmie Jane Shenbron, to jest jeden z takich nowszych. Mhm. I z tego, co pamiętam, podsumowania roku 2024, jeśli chodzi o top filmowy tego roku, to ten film bardzo często się pojawiał w tych dziesiątkach. Co to za historia? Tak, W blasku ekranu jest opowieścią z perspektywy osoby trans, przy czym ta perspektywa przez praktycznie cały film nie jest uświadomiona. To jest bardzo ciekawe, bo właśnie poprzez ciało jakby widzimy ten taki moment tuż przed uświadomieniem sobie z własnej tożsamości. Tożsamości seksualnej, tożsamości płciowej. Więc obserwujemy coś tak zwane egg crack, czyli pękanie skorupki jajka. Mm-hmm. I właśnie Jane Shenbron bardzo mocno opowiada to poprzez ciało, które staje się umęczone, które właśnie zaczyna być niemalże w jakiejś chorobie właśnie przez to, że ta tożsamość jest w nim uwięziona, ale z drugiej strony opowiada to też przez media. Bardzo ważny dla opowieści, dla bohatera tego filmu jest serial, który ogląda w telewizji i przez który on właśnie też tą swoją tożsamość płciową odkrywał. Więc to jest bardzo właśnie ciekawe połączenie, jak jednak media mogą wpływać na nasze doświadczenie ciała, jak je pojmujemy, jak siebie samego albo samą czujemy. Powiedziałam, że jest też element uzupełniający ten przegląd w serwisie ninateka.pl. To są filmy krótkometrażowe. Opowiesz więcej? Tak, oczywiście. Znakomite bardzo, nazwiska również. Bardzo zachęcam właśnie do zaglądania na Ninatekę. Te filmy są w wolnym dostępie, są dostępne za darmo. Horror cielesny może zacznę od tego, że w polskim kinie akurat zbyt dobrze nie jest zakorzeniony. My pokażemy jeden polski film w Iluzjonie. Też nie do końca jest to oczywiste, ale Baby Bump właśnie w kontekście dojrzewania. Tak, to jest ten tytuł, który jako pierwszy przychodzi do głowy, jeśli chodzi o dojrzewanie i wszelkie możliwe horrory cielesne z tym związane. I mówię tutaj już nie gatunkowo, ale jako w sensie ludzkiego doświadczenia. Ale też pomyślałam sobie, że być może Bartosz M. Kowalski na przykład jako wprowadzający ten gatunek bardzo mocno w polskie realia i na polskie ekrany następnym razem być może zajmie się body horrorem, ale przepraszam, przerwałam ci. Nie. To jest świetne uzupełnienie. W ogóle myślę, że polski horror domaga się trochę odkrywania. Tak. Ale właśnie na Ninatece znajdują się takie krótkie metraże, w większości też animacje, które pokazują może nie body horrory stricte, nie horrory cielesne, ale podobną wrażliwość. To znaczy właśnie skupiają się na materialności czy na ciele jako czymś strasznym, jako czymś, co zamienia czasami nasze życie jako człowieka w jakiś koszmar. Więc mamy tam krótki metraż między innymi Grzegorza Królikiewicza, mamy animację Piotra Dumały, mamy dwa filmy Juliana Antonisza, więc sama przyjemność, jest żeby... film Zbigniewa Rybczyńskiego także. Zbigniewa Rybczyńskiego, doskonała, tak, arcydzielna zupa, więc właśnie zachęcam, żeby poszukać takich korzeni tej wrażliwości, która jednak pokazuje, że poprzez ciało możemy opowiedzieć o naszym życiu. Tak, to coś we mnie siedzi, to jest hasło ogólne przeglądu, który do połowy grudnia w Iluzjonie. Mogą Państwo także tych tytułów szukać. Do czego zachęcam? Na własną rękę i myślę, że body horror na taką późną jesień to jest idealna propozycja. Nie wiem, czy właśnie o to chodziło, żeby się zgrać z tym, co na zewnątrz i z jakąś szarością w bardzo wielu odcieniach szarości, która za oknem. Czy też takim wstępem było po prostu Halloween, więc tak, jak najbardziej. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Dr Marta Stańczyk, Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny. Będziemy się bacznie przyglądać temu, co w Filmotece proponujecie. A masz ulubioną rolę Tilda Swinton, już jednym zdaniem? Orlando. Ach. Wiem, że to banalne, ale Orlando. Panie, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Tilda Swinton obchodziła w tym tygodniu urodziny i nie obchodzę bynajmniej urodzin gwiazd, ale wydaje mi się, że jest na tyle wyjątkowa, że warto odnotować ten fakt i kończymy w takim razie tę pierwszą godzinę Wszystko Wszędzie Teraz z utworem z filmu, no nie z Orlando, ale z filmu Jima Jarmusza Tylko Kochankowie Przeżyją, gdzie zagrała wampirzycę. Zapraszamy do reklamy. Barbara, bo ja muszę coś powiedzieć Mariolce. Słucham? No, bo pyta mnie, jak taniej kupić w Media Expert. A,